Sanuam sam, që ti së smetë të ncuve shik. Je, to qëllën sam, gjelaja asda një makaj. Iskësh li ti, së smene da igraj shik. Ishtom se së budje, së s tebi shtetë të ncuvem shik. S tebi samu s tebi, i samu samu shik. Je, se shto pri meni ljubov ta. Shake it all at ya. Se što sam duvam shake shake. I taj sam se sliš, oh mila. Yes, sam duvam shake. Step, samo step. I samo, samo shake. Zašto sanuvam shake shake i taj sam just lit, oh mila. Yes, sanuvam shake. Step, samo step. I samo, samo shake. Shake, shake, I taste of just this, oh, mila. Yes, I'm a shake.